राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 21 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गुवाहाटी में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जितने दुर्गुण दुराचार अवगुण खराबियां हैं उसमें मूल में एक ही खराबी होती है। जितने सदगुण सदाचार देवी संपत्ति उत्तम गुण है उन गुणों में एक ही गुण होता है। एक दुर्गुण के त्याग करने से सब दुर्गुणों का त्याग हो जाता है। एक गुण ग्रहण करने से सब गुण आ जाते हैं। और वो एक अवगुण है उसको अपने आप सब जानते हैं। गुण है उसको भी जानते हैं पर अवगुण तो बिल्कुल जानते हैं। उसमें क्या भूल होती है? एक बहुत बड़ी भूल होती है, जो मिली हुई चीज है, जो जानी हुई चीज है, जो प्राप्त की हुई चीज है, मिली हुई, वो नहीं रहेगी, वो अपनी नहीं है। हमने एक वाक्य पढ़ा कि जाने हुए असत्य का त्याग, तो बड़ा प्रकाश में बड़ी बात मारी को बताई। जाने हुए असत्य का त्याग, अगर जाने हुए असत्य का भी त्याग नहीं करेंगे तो त्याग क्या करेंगे बताओ? जाना हुआ असत्य क्या है कि हमारे सामने संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग होता है। और खूब समझो, एक बहुत बढ़िया बात, बड़ी सरल बहुत सीधी बात है, एकदम सबके अनुभव की बात है। आप हम आपस में जानते नहीं थे तो हमारा आपका वियोग था, और फिर मिले फिर वियोग हुआ, कल आए चले गए, आज आ गए चले गए, परसों आए चले गए, तो संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग, अंत में वियोग हो जाएगा, फिर कभी मिलेंगे ही नहीं। शरीर रहते हुए भी शरीर जाने पर भी, तो संसार का वियोग सत्य है। ये बात इतनी दामी है, इतनी विलक्षण है, इतनी सच्ची है, इतनी शांतिदायी है कि जिसका महिमा नहीं कर सकते, इतनी है। संसार का वियोग सत्य है, इसको स्वीकार करके वियोग है। संसार के रहते हुए ही, संयोग के रहते हुए ही इनका वियोग अनुभव कर ले कि ये तो वियोग होगा। शरीर का, संसार का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, रुपये पैसों का, इनका वियोग होगा। आदर सत्कार का, मान बढ़ाई का, नियोगता का, इनका सब वियोग होगा। तो संयोग से वियोग से पहले ही वियोग स्वीकार कर लें, निहाल हो जाए। ये आपके अनुभव की बात है, आपका अनुभव है ये। आप ध्यान दें खूब अच्छी तरह से। एक आपके लड़का जन्मता है और एक लड़की जन्मती है, दोनों ही आपकी संतान है, परंतु लड़की की आपके बेपरवाह होती है, लड़के की परवाह होती है। गर्भ में से ही लड़की का नाश करते हो, लड़के का नहीं। कई जगह ऐसी हुई, मेरे सामने आई है, लड़की समझ गिरा लड़का निकला, पर लड़के को ज्यादा गिराते नहीं है, लड़की वो आपकी संतान है। उसमें लाड प्यार में फर्क, उनके पालन में फर्क, लड़के का ज्यादा लाड करते हैं, लड़की कम हुआ। क्यों? कभी ये तो रहेगी नहीं, अपने घर जाएगी। ये एक दिन हमारे से वियुक्त होगी तो पहले से ही मोह कम करते हैं। ऐसे ये सब संसार जितना है सब ये लड़की है, प्रकृति है, प्रकृति का कार्य है। ये लड़की है, घर से जाएगी, तो घर से जाने वाली लड़की को क्या करें कि घर भर अच्छा देकर ब्याह कर दे। पहले से अपनी नहीं है ये पहले से भी अपनी नहीं है, और फिर अच्छा घर भर में जाकर ब्याह कर दो। तो ये जितना प्रकृति का कार्य है ये सबका सब है, ये पराया घर की है, अपनी नहीं है ये, अरे मिली हुई है, मकान है, कुटुंब है, रुपये पैसे है, वस्तु है, निर्विवाद सच्ची बात है, मिली हुई है और वियोग होने वाला है। तो जिनसे वियोग होने वाला है उनका मोह छोड़ दे, उनका पालन करो। लड़की का भी पालन कर ले, पोषण करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, फिर गहना कपड़ा पहना करके रवाना कर देते हैं। ऐसे ये सबकी सब प्रकृति है, इसका ब्याह कर दो भगवान के साथ, ऐसा जमाई मिलेगा नहीं, कोई मिलेगा। ये सब एक प्रकृति है, भगवान की है, आया भगवान को पढ़ना है। पराई बेटी पराओ धन, तो आप पराओ धन है अपना, इनका वियोग सच्चा है, ये तो आपका अनुभव हो गया ना, वियोग सच्चा है। तो वियोग सच्चा है तो वियोग से पहले ही वियोग को स्वीकार कर ले। इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब वियोग होने वाला है। काम करो, लड़की का पालन पोषण करते हैं, गहना देते हैं, कपड़ा देते हैं, भोजन देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं, गोदी में खिलाते हैं, प्यार करते हैं, परंतु अपनी नहीं समझते। सीख आपका अनुभव है, इस तरह ये सबकी सब प्रकृति है, ये परमात्मा की है, अपनी नहीं है। अपनी पहले नहीं थी और अगाड़ी अपनी नहीं रहेगी, सच्ची बात है ना। इसमें कोई बहम हो तो पूछ लो, शंका हो, संदेह हो तो बताओ, निसंदेह बात है। जो अपनी नहीं रहेगी और अपनी मानोगे तो रोना पड़ेगा, सिवाय दुख के और क्या फायदा होगा बताओ, सिवाय संताप के, रोने के, दुख के और क्या मिलेगा। ये तो अपनी रहेगी नहीं, चाहे ये चले जाए चाहे हम चले जाए, वियोग सच्चा है। तो सच्ची बात को स्वीकार कर ले पहले से ही। बड़ी बूढ़ी बड़ी माताएं कहती है कि हमने ऐसा नहीं जाना था कि हमारे रहते हुए बेटे चला जाएगा। तो नहीं जाना था तो तुम्हारी गलती, उसकी गलती हुई नहीं, वो तो बहुत बड़ा चला ही अपना। तो अब जान लो, अब जो रहने वाले हैं सब जाने वाले हैं, सबका वियोग होने वाला है। तो पहले ही सावधान हो जाओ। साधु विचार कर भले समझिया दीवी जगत को फूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। उनका आदर से त्याग, जैसे मेहमान घर पर आ जाए तो उसे ज्यादा आदर करो, क्यों आया हुआ चला जाएगा। तो आया हुआ चला जाए आदर करो, सत्कार करो, भोजन कराओ, आदर करो, पालन पोषण करो, ये रहे ऐसी आशा मत रखो। आप में कोई ऐसा आदमी है जो ये बात को नहीं जानता हो कि ये सब एक वियोग होगा, एक दिन इससे वियोग होगा, इस बात को कोई भी नहीं जानने वाला है क्या आप में? तो आप जानते हो वियोग होगा तो पहले मुंह ही क्यों करो उसमें, पहले ही वियोग मान लो कि वियोग है, बर्ताव करो बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा, जैसे मेहमान के साथ करते हैं ऐसा अच्छा बर्ताव करो। अब भी रहेगा नहीं, चाहे ये चले जाओ चाहे हम चले जाओ, चाहे दोनों से तीन बातों में से कोई तो होगी ही, चाहे तो ये चले जाएंगे चाहे ये चला जाएगा, तो दोनों चले जाएंगे। वियोग तो अवश्यम भावी है ना, तो उसको आप पहले स्वीकार कर लो। रह जी तो खूब आदेश रहे हो, जावे तो ठीक है, कहा परदेशी की प्रीत जावे तो बारन लावे, कहा परदेशी की प्रीत, ये तो जाने वाला है। तो जाने वाला है उसके साथ बर्ताव बढ़िया से बढ़िया, थोड़ा देर रहना, बर्ताव क्यों बिगाड़े, अच्छी देर से बर्ताव करें और वो अपना नहीं माने भीतर से कि अपना नहीं है, पहले अपना नहीं था फिर अपना नहीं रहेगा, इसमें कोई संदेह है? पहले अपना नहीं था और फिर अपना नहीं रहेगा, तो बीच में अपना सेवा करने के लिए अपना है, सेवा करने के लिए सब अपना है, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है, भगवान तक से भी कुछ नहीं चाहे। बढ़िया बात तो ये है, पर भगवान से चाह तो कोई बात नहीं, वो अपना है, भगवान से चाहना है सेवा करना, केवल केवल भगवान का भजन करना, भक्ति करना। प्रहलाद जी ने कहा यस्ते आशीष आशास्ते सन नशा भृत्य सभी बने, कर मांगो तो प्रहलाद कहता महाराज आपकी भक्ति करे मांगता है वो भगत नहीं होता है, वो तो बढ़िया है व्यापारी है, आप करता है लेता है देता है। नशा भृत्य सभी बने, मैं लेने वाला नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, आप हो मेरे, मैं किस क्या लेना आपसे, अब लेना आपसे क्या है, आप हो तो और क्या लेना है, आपसे बढ़कर कोई चीज है तो लेना भगवान से भी नहीं है, ये मनुष्य में ताकत है, भगवान को अपना कहने की ताकत मनुष्य में है, और बताओ किसमें है, पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, देवताओं में, भूत प्रेत में, पिशाच में, नारकी जीवों में, किसी में ताकत है? और अपना कहने से भगवान राजी होते हैं, माँ कोई माँ मेरी माँ है तो माँ राजी होगी कि नहीं, ये सच्ची बात है, माँ मेरी माँ है उस माँ को मेरी माँ कहने से राजी होती है कि नहीं माँ, ऐसे भगवान के भाई माँ मेरे भगवान है, अरे मेरा भाई का रूप ही यही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो भाई सबसे श्रेष्ठ मीरा भाई होगी, मीरा भाई का स्वरूप क्या कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे गोपाल आप कहते ही हो पर दूसरों ने कोई इसको नहीं मानते, मेरे भगवान है आज तक लोग कहते हैं पर दूसरों ने कोई ये कमी है ये मिटा दो, बस इतना सा काम है मेरा, थोड़ा सा काम है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो भगवान और मेरा कोई नहीं है, एकदम सच्ची बात है ये, ऐसा ही होगा इनका सबका वियोग होगा, कोई भी साथ रहेगा नहीं, तो साथ नहीं रहेगा उसे पहले ही अपने से कभी ये रहने वाला नहीं है, ऐसे स्वीकार कर ले फिर जाने पर दुख नहीं होगा, ये बात भी आपके अनुभव की है, ये मिले हुए हैं पिछले ये भी अनुभव है, और मेरी न मानने से चले जाए सुख नहीं, सुख होता है, लड़की मर जाए तो उतना दुख नहीं होता, लड़के के मरने से दुख होता है, सच्ची झूठी किसी किसी का लड़की में अधिक स्नेह होता है, एक सदन मिले थे हम बढ़ दीजिए तो लड़की बहुत स्नेह था, मर के दुख हुआ, तो जाने वाली है रहने वाली नहीं है तो स्नेह कम होता है, ऐसा छूट जाता है, जैसे ये बात आप जानते हैं कि ये मिली हुई है वियोग होगा, उस वियोग को स्वीकार कर ले, ये बात आप जानते हैं, आपको अनुभव इस बात का, तो अनुभव को कम में लावे कैसे स्नेह करना है, और ये जाएगा जरूर अवश्यम यातार अस्थिर तर मुषित्वा विषया, बहुत समय तक रहेंगे तो इसका वियोग होगा, आप घर में बैठे ही जिनका वियोग होता है मेहमान आते हैं तो आदर ज्यादा करते हैं उनका घर वालों की अपेक्षा, सदा ही रहते हैं उनके इतना आदर नहीं, आए हैं आदर करो, हम भी आए हैं तो कभी स्वामी जी आए हैं फिर चले जाएंगे तो ज्यादा करते हैं उन्हें आदर, ऐसे मेहमान आदर कर ज्यादा करते हो, ऐसे सारा मेहमान है इस पर आया हुआ है वो सब जाने वाला, आदर करो प्रेम करो सब ठीक तरह से करो, चला जाए तो पधारो सब मोल से, कैसी बढ़िया बात, आप निहाल हो जाओगे, निहाल कल्याण हो जाएगा, तब तो ज्ञान हो जाएगा, आप निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, क्या दुख रहेगा बताओ, मिला हुआ शरीर है, मिला हुआ कुटुंब है, मिले हुए रुपये है, मिले हुए मकान है, मिली हुई है चीजें, मिले हुए चले जाएंगी, और परमात्मा मौजूद है, वो है, विश्वास आप करें न करें परमात्मा है, कभी परमात्मा अलग हो जाएगा हमारे से, है ताकत भगवान में, कहना से अलग हो जाए, सब प्याग हो। माया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त स्वरूप से मैं व्यापक हूँ, सब जगह परिपूर्ण हूँ। तो वो तो है मौजूद, ये मौजूद नहीं है, ये जा रहा है। बताया था ना, हरदम जा रहे हैं, जितनी उम्र आई है उतने मर गए, तो जा गए, जा रहे, मर रहे हैं। जो जा रहे हैं उनको छुट्टी दे दो, और जो रह रहे हैं उसको अपना मान लो, जाने वालों को अपना मत मानो, उनकी सेवा कर दो। रुपये पैसे हैं सदुपयोग कर दो, व्यक्तियां हैं सेवा कर दो। रुपयों के साथ ही वियोग होने वाला है, नहीं होगा। आपके पास रुपये है, इनका वियोग होगा कि नहीं? आप चले जाओ तो वियोग, रुपये चले जाओ तो वियोग, पक्की बात है। वियोग होगा कि नहीं, संदेह है क्या? तो मरे न भी मरे ऐसा हुआ है क्या? तो पहले से ही सावधान रहे, अगाड़ी होने वाली ये बुद्धिमानी की बात है कि लोग वियोग होने वाला है, पहले से ही वियोग मान लेते हैं। सेवा करने के लिए वस्तुओं का उपार्जन करो और सदुपयोग करो, और लड़का लड़की भाई बंधु कुटुंबी है उनका आदर सत्कार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, प्रेम रखो। ऐसे चले जाए तो ठीक बात ही, कि तो हम पहले ही जानते थे जाएंगे रहेंगे नहीं, साथ रहने वाले है ही नहीं, आप हम साथ कैसे रहेंगे? हम आए हैं, हम चले जाएंगे, सब आए हम चले जाएंगे, पक्की बात है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी एक अच्छी बात है। इसको जानते हो आप कि तो इधर वियोग होगा, तो जिनका वियोग होगा उनको पहले से स्वीकार कर ले कि अपना वियोग है। सेवा करने का केवल संबंध है, जैसे प्याऊ पर बैठा हुआ जल पिलाने वाला इधर से आए इधर गए, चारों तरफ से आते हैं जल पिला, ठंड देर पिलाओ, बैठो छाया में, भुना ऊपर आए चना है खा लो, भोज कर लो, बैठो जाओ, सब बहुत ठीक है, तो बैठो बैठो, सब आए आइए जब पीजिए, लफ्ज जाते हैं बहुत अच्छी बात, क्या रोना पड़ता है? जल पीना हो ठंडा ठंडा अच्छी तरह से जाओ तो दुख होता है क्या? अब सब शहर जाते हैं, भीड़ मच आया, अब जाने वाला है, ऐसे सब जीता रहे तो मावे को नहीं आदमी, तो जाने वाला है। ऐसी बात है, बिल्कुल एकदम उनसे मोह मत करो। मोह होता है सेवा चाहने से, क्यों को बहम है कि सेवा करें तो मोह हो जाएगा? बिल्कुल झूठी बात है ये, सेवा करने से मोह छूटता है, सेवा लेने से मोह होता है। तो लेने जाते बने निर्वाह मात्र की चीज ले, सुख स्वामी सुविधा आराम सुखी नहीं स्वाद ये नहीं, निर्वाह मात्र दवाई सेवन करे, इस तरह से औषधि सेवन करे, जो भोजन ले लिया जल ले लिया कपड़ा ले लिया, फोड़ा फूस यूजा कपड़ा मानते हैं ना, ऐसे फोड़ा फूरी तरीके सहता नहीं, इस बात कपड़ा पहन लिया, भूख लगे दवाई की तरह रोटी खा ले, स्वाद सोगी नहीं, नहीं स्वाद सोगी नहीं, उसको आसक्ति हो जाती है, उसमें मुंह हो जाता है, फंस जाते हैं। निर्वाह मात्र करना, ये अपनी है नहीं, अपनी रहेगी नहीं, अपनी थी नहीं पहले और अपनी रहेगी नहीं, बीच में अपनी मिली है, तो सपना आ जाता है, चला जाता है ऐसे ही, सपना सो हो जा मदन दाम। इस बात को स्वीकार कर ले, मान ले, निर्णय से बिल्कुल निश्चित कर ले, ये तो सब मिलने वाला है, जाने वाला है, रहने वाला नहीं है। तो जो रहने वाला नहीं है उसको रहने वाला मान लेना है, इससे दुख होता है। असत्य बात से दुख होगा है, सच्ची बात से दुख नहीं होता। इनको रहना है वाला मान लिया और रह जाए, ये इच्छा रख ली, ये मन में ये बना रहे, ये बना रहे, अरे बना रहने वाला है नहीं, है बना बना रहेगा, पक्की बात है। तो ये बना रहे ये इच्छा छोड़ दे, दवाई दो, काम करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सुविधा करो, सेवा करो, लाभ होगा सेवा से। मोह सेवा से नहीं होता है, लेने से मोह होता है, सेवा चाहने से मोह होता है। अपने तो सेवा करनी है, पानी पिलाने से क्या पिलाने वाले का मोह होता है? कोई मोह नहीं। इस तरह से सबकी सेवा करो, यथा योग्य। माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भतीजा है, ये खास खास प्रेमी यही अपने घर के, खास घर के क्या है कि माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भतीजे भौजाई है, ये खास है। काका चाचा ताऊ थोड़ा सा दूर है, ऐसे सब दूर है, फिर खास ये कुटुंब में है। लेकिन सेवा करो, माता पिता का आदर करो, ज्यादा सेवा करो, क्योंकि माँ के ऋण से कोई ऊर्ण हो नहीं सकता। इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं, ऐसा शरीर जिस माँ ने दिया और अपने शरीर का दूध पिलाया, शरीर से पैदा किया, इस वास्ते माँ के समान बड़ा कोई नहीं संसार में। मात्रा सबम नाश शरीर पोषणम, संसार के संबंधियों में माँ से बढ़कर कोई नहीं है हमारा हित करने वाला, पिता दो नंबर में। तो माँ की सेवा करो, माँ की प्रसन्नता लो, और माँ प्रसन्न हो जाए तो हम माँ जीवन लो, सिर भोजन सिर पर हाथ फेर दे, थोड़ा पीठ पर हाथ फेर दे, तो जीवन ले राज्य। कितना सस्ता काम, कितना सस्ता काम है। माँ की राजी लो, अपने कुटुंब में भी राजी लो, प्रसन्नता लो, बस मन में समझो ये जाने वाले हैं, रोए क्या, जाने वाले हैं, मौत हो जाएगी। अच्छा इसमें संदेह है क्या, अगर इनको हम पहले से ही जाने के जाने वाले हैं तो कोई हानि होती है, कोई नुकसान होता है क्या किसी तरह का भी? कुछ कोई नुकसान नहीं, सच्ची बात मानने से नुकसान क्या है? एकदम सच्ची बात है। सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सुख लेने की इच्छा है उससे दुख होता है। देखो 80-90-100 वर्ष का हो जाए, वो मर जाए तो दुख नहीं होता है, जवान लड़का मर जाए दुख होता है। क्यों दुख होता है? उससे सुख की आशा है। अब बूढ़े हो गए, उससे सुख की आशा नहीं है, तो सुख की आशा देने सेवा करो। चला कर महाराज ये तो पीला पान झड़ने वाला ही है, पीला पान तो झड़ने वाला ही है, मरने वाला ही है, कोई बात नहीं। कैसे कह देते हैं तो मर गया तो ब्याज ऐसी बात है, मर गया तो ब्याज ऐसी बात है, क्यों उस आशा नहीं रही? क्या जवान आदमी से चिंता होती है? बताओ एक बात है, शायद 17-18 वर्षों की अवस्था में बीमार हो गया, होते होते 25 वर्ष आ गए, खूब सेवा करी, वो मर जाता दुख होता है क्या? 25 वर्ष के जवान में कुछ सेवा हो तो वो 25 वर्ष का है, 25 दुख नहीं होता, क्योंकि सेवा कर दी और सेवा की आशा नहीं है। सेवा ली जगह तो बंधना उतार दिया, सेवा कर दी और सेवा की आशा नहीं है, तो सिद्ध क्या सिद्ध हुआ कि सेवा की आशा तो रखे नहीं, सेवा करे उसको रोना नहीं पड़ता। सेवा करे, आगे सेवा की आशा न रखे, उनसे अपने द्वारा उनकी सेवा करे, उनसे सेवा की आशा ही न रखे। कल बात बताई थी, चाहे तो जिनसे आपका स्वार्थ है उनकी सेवा कर दो तो करते ही हो, परंतु जिसे स्वार्थ नहीं उनकी सेवा कर दो, और चाहे कुटुंबियों की सेवा करो उनसे चाहो मत, एक टोटल होता है ना, हिसाब बैठा हिसाब कर लो। मानो एक तो जिससे कुछ लिया नहीं, कुछ लेना नहीं है, कुछ स्वार्थ नहीं है, उनकी सेवा कर दो, और अथवा अपने कुटुंब का ही पालन करो, कुटुंब से आशा कुछ मत रखो, ना लेना ना लिया है, बात एक बार ठीक नहीं भाई, हिसाब ठीक बैठ जाएगा। जिससे कुछ भी स्वार्थ नहीं है उनकी सेवा करो, पुण्य होगा, और जिनकी सेवा करते हो कुटुंब का पालन करते हो उनको अपने मत मानो, बात तो एक ही होगी नहीं? आया समझ, पूछो भाई, इस बार सेवा तो करना है और हमें सेवा लेनी नहीं है, निर्वाह मात्र करना है, कल किसी ने पूछा था कि घर में बैठे वो गृहस्थी का कल्याण हो जाता है। अरे गृहस्थी का साधु को थोड़ा ही कल्याण में कोई साधु किसी में फर्क होता है क्या? घर में बैठे वो साधु हो जाओ आप, बिल्कुल क्या की सेवा करना है, सेवा देना नहीं है। साधु को ब्राह्मण को भोजन कराते हो तो आशा रखते काम धंधा करेगा कि दुकान में रखते हो आशा, तो उसका पुण्य होता है कि नहीं? ऐसा होता है पुण्य, जो वो पुण्य घरवाले को पालन का पुण्य हो जाएगा। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी सुगम चीज है। केवल सेवा करने का ही संबंध कुटुंबों के साथ रखे, लेने का संबंध नहीं। कहीं निर्वाह कैसा होगा? वो निर्वाह तो होगा, निर्वाह तो अच्छी तरह से होगा। डर को हमें डर लगे को नहीं, डर तो जब सेवा नहीं करो तो लगे, सेवा करनी है। छोड़ना कि नहीं कहता हूँ मैं, अरे छोड़ना का तो डर लगे जोर भी आवे, मैं छोड़ना का कहता ही नहीं। छोड़ना क्या वो साधु हुआ तो मारेगा, आफत हो जाए, अकेले रोटी मिले पर क्यों ना मन चिंता हो जाए, मारे आफत हो जाए। अरे कृष्ण तो रोटी दोगा, अरे साधु जो लेगा वो कोई फायदा मारे कोई फायदा कृष्ण रहेगा तो रोटी देगा ही, साधु और क्या ध्यान करेगा? इस मारे में तो मारे मतलब भी आदि में करते ही नहीं साधु। तो डर क्यों लगता है? सेवा करने में डर नहीं लगता है, आशा में डर लगता है कि आशा नहीं मिलेगा नहीं कुछ, तो लेने की इच्छा छोड़ो। लेने की इच्छा छोड़ने से ज्यादा मिलता है। अब बात को बताओ, एक बात ध्यान देना, आप कुछ भी देना चाहते हो, वो लेना चाहते हो उसको देना चाहते हो, नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हो, बताओ। एक भी कोई भाई ऐसा बताओ कि हमारे ज्यादा लेना चाहते हैं उसको हम देना चाहते हैं, ऐसा चाहते हो? तो चोर को दो, डाकू को दो, लेना चाहता है वो दोगे? अरे त्यागी को देना चाहते हो, फिर त्यागी क्यों नहीं बढ़ते आप? सीधी अनुभव की बात है, क्यों आप त्यागी की सेवा करना चाहते हैं ना, जो नहीं लाना चाहते तो भी अपने लाओ, अपने नहीं चाहे चाहना छोड़ो भाई, चीज बहुत आवेगी, बिना चाहे चीज बहुत आवेगी, अरे आदर से आवेगी, बड़ी इज्जत से आवेगी, अरे मांगने फजी की होगी चीज आवेगी नहीं, सच्ची एक झूठी बात, झूठी हो तो बताओ। इस वास्ते डर नहीं रहना चाहिए, डर जाएगा मौज हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।